राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कोश कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 25 दिसंबर 2000 साईं लगभग 3 बजे श्रद्धानंद गंज निजामाबाद राम पराकृत नमद्वंदम परम ब्रह्म धराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री उपारये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतावती नमः वसुदेव सुतम देव कंस चरणवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित गरान्नवनीतदावत् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्मने नमः सर्वे नमो नमः सर्वोपरि साधु शरणागति है। संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता जी है, गीता का सार शरणागति है। मैं शरण हो गया, केवल स्वीकार कर लो, आप स्वीकार करो। स्वीकृति में दो बात होती है, एक भगवान स्वीकार करे तुम मेरे हो, एक हम स्वीकार करते हैं नाथ आप मेरे हो। तो भगवान ने तो सबको स्वीकार कर रखा, सबको कर रखा। कोई भी आप में ऐसा मनुष्य हो, भाई हो चाहे बहन, कि हमने अपने जान कर इस माँ बाप के जन्म लिया है, वो बोले कोई भी बोले कोई, हमने इस माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है अपनी मर्जी से, ऐसा कोई हो तो बोलो, कोई भाई बोलो बहना बोलो कोई। इससे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान ने दिया जन्म, तो भगवान में अपना हमारे को शरण दे रखा, हमारे को दुख सुख भेजते हैं तो भगवान पूछते हैं क्या तेरे दुख भेजे है, अब तुम्हे सुख भेज दे पूछते हैं। माँ बाल को पूछते नहीं तो वो स्नान करावे, वो कपड़ा पहनावे, कपड़ा नहीं पहनावे, वो जानते हैं मुंह ही कैसे हुए, समझ तो है नहीं, क्या पूछे, वो मर्जी आवाज कर देती है। मर्जी आवाज जैसे कर देना, सरना सरना लेना है लेना, तो भगवान ने तो सबको शरण दे रखा है, सबको ही, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ है मेरे प्यारे निर्देश सब मेरा पैदा किया हुआ है। तो भगवान की तरफ से तो हम सब शरण है, अपनी तरफ से उदंडता है, दुख पाने मुफ्त में, अगर अमर शरण हो जाए हे नाथ, अभी भी प्रबंध भगवान ही करते हैं, परंतु प्रबंध ने चिंता अपने ले ली, शरण न होने के कारण से शरण होकर के अपनी चिंता छोड़ दे, कैसे सुख होगा, कैसे दुख होगा, कैसे दुर्भाग्य होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस बात को छोड़ दे। भगवान पर निर्भर हो गए बस, और असली भगवान के निर्भर होना है। सर्व गुह्य तम शब्द एक दबे, सर्व गुह्य तम शब्द, सर्व गुह्य तम यश्रो में परम वचन, परम वचन है, परम ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ कोई वचन नहीं है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ वचन है, परम वही है। माम एकम शरणम व्रज, तू एक मेरी शरण हो जा, अनन्य भाव से अन्य नहीं, अन्य आश्रय नहीं, ये अन्य आश्रय है, यही गलती है। क्या भगवान कमजोर है तो अन्य आश्रय दे ले, वो चीज भगवान दे नहीं सकेंगे, दे ऐसे क्यों मोर होता है, कोई ऐसी बात है नहीं। भगवान नहीं दे सके ऐसी कोई वस्तु हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सर्व बात है। पहले थे नहीं, अभी है नहीं, आगे होगी नहीं, हो सकती नहीं, तो सब कुछ देने को भगवान तैयार है और शरण कर रहे हैं। कहते हैं शरणागत का जे तजही निज अन हित अनुमान, ते नर पामर पाप मय ते नहीं विलोकत हान, उनके देखने से हानि लगती है और ये दर्शन करने से नुकसान होता है। जो शरणागत का त्याग कर देता है, शरणागत का जे तजही निज अन हित अनुमान, ते नर पामर पाप मय ते नहीं विलोकत हान, जो ऐसा कहते हैं वे शरणागत का त्याग कर करेंगे, करते ही नहीं, कभी किए ही नहीं, करना आता ही नहीं। तो भगवान ने हमारे को शरण ले रखा है, सब में प्रबंध करते हैं, सब तरह का हम अपने कल लगाते हैं, काम करते हैं, दुख पाते हैं, सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। अगर भगवान पर निर्भर हो जाए, संता मर जाएगा, दुख मर जाएगा, कोई दुख रहेगा ही नहीं, नजीक नहीं रह सकता, दुख मिलेगा, दुख दर्द कुछ नहीं रहेगा। हे नाथ हम आपके, जहाँ जहाँ अपने त्रुटि मानव दे सुधार हो, सुधार जाओ, भगवान के विधान में परम संतुष्ट होते रहो, सब काम ठीक हो गया। एक इसमें हे नाथ, हे नाथ में आप रहो, एक निगाह रखो, किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, एक बात करी, एक बात का ख्याल रखो, मेरे द्वारा सुख पहुंचा ये नहीं, मेरे द्वारा दुख शुभ ना हो जाए, ना दूसरे को बुरा समझना, ना बुरा चाहना, ना बुरा करना, ये तीन बात नियम कर दो, नियम आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा सच्चे हृदय से। सब भगवान के हैं तो मूल में कोई आदमी खारा नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र अविनाशी, चेतन है, अमल है, अमल अमल, कोई किसी मेल है ही नहीं, कोई दोष नहीं है, दो सर्गुत आगंतुक, आगंतुक दोष नहीं, आगंतुक है सर जाएगा, आएगा नहीं, मुझे कैसा होगा, आ ही नहीं सकता, दोष आ सकता ही नहीं, दोष कोई है ही नहीं, सार बात है सार, किसी को कभी भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, इतना ख्याल रखे, और हो जाए किसी को कष्ट तो माफी मांग लो, भूल होगी भाई, भूल होगी, माफ करो महाराज, भूल होगी, माफ मांग, सीधा सर्व साधन है, करना चाहो तो ये बात है, नहीं करना चाहो तो अपनी मर्जी, कठिन नहीं, बड़ी सुम भी सर्व बात। हम भगवान के हैं। आज हो जाओ, आज ही मस्त हो जाओ। जैसे कुमारी छोरी बड़ी हो जाती है तो माँ के बड़ी चिंता होती है, तो छोरी बड़ी हो गई, कन्यादान कर दो। कन्यादान हो जाता है, घर पर अच्छा मिल गया, मार चिंता बढ़ जाती। लड़की वहीं बैठी है, लड़की अपने घर में बैठी, चिंता नहीं, चिंता नहीं। घर पर अच्छा मिलेगा, बड़ा अच्छा। तो भगवान जैसा घर पर मिलेगा नहीं, वैसा कोई है ही नहीं, मिले कहां से। वो एक ही है, न तत्समोस्त्यभ्यधि का कोतो इन्द्रियः, भगवान के समान भी कोई नहीं है। हम तो भगवान के हैं भाई। जो कुछ होगा सो भगवान जाने, भगवान की जैसी मर्जी, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो। शशि श्री जयदादि ने कहा था, हमारा तो मन चाह ही होता है, जो होता सब मन चाह है, क्योंकि राम की न चाहे सो ही हो ही, करे अन्यथा नहीं कोई। राम ने जो करना चाहता है वही होता है, उसको उठ फिर कोई कर नहीं सकता। राम जी के मन में अपना मन मिला दिया तो हमारे तो मन चाहे होता है। कोई मरे तो, कोई जन्मे तो, कोई बीमार होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई कुछ हो जाए, राम की न चाहे सोई होई, अपनी क्यों चिंता करे। भगवान के विधान में जो कहा करता है, क्यों मैं अटांग रहूं ना, क्यों ठांग रहूं, भगवान ही जो मर्जी है सो करे, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक, चिंता दीन दयाल को। भगवान से हमारी शांति हो गई, चिंता चिंता भगवान को दे दी, आनंद मौज अपने दे दी, बस हमारे पास ही मौज आई। चिंता दीन दनायक और मोह बंद था आनंद, आनंद तो अपने पास ही और चिंता से भगवान पाते, चिंता मुझे करते, चिंता भगवान करो। जो जागो शरण होता के लाज, उल्टी सर बस राज, जो जागो शरण होता करना, भगवान पर निर्भर होकर निश्चिंत हो जाओ भाई हो बहनों, निश्चिंत हो जाओ। बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। आप नहीं आवे नहीं मानो तो आपकी मर्जी है, बढ़िया चीज बढ़िया है। हे नाथ, हे नाथ, हम आपके हैं बस, हमें और कोई मतलब नहीं है, हम तो आपके, आप जाने कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, अपने क्या मतलब है। अपने चिंता ही छोड़ दी अपनी तरफ से, सह मई गई चिंता मिटी, सह गई और चिंता मिटी, मन में बेपरवाह, सह गई चिंता मिटी, सह होती चिंता होती है, यू हो जाए सही हो जाए, जी में जय मरे और कुछ होना नहीं थी, किसी बात है नहीं। जीना है तो मरना है, जीना तुम जानो, मरना तुम जानो, हमने कोई जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, भगवान के ऊपर निर्भर होती है बस, भगवान पर निर्भर है। जीना में तुम जानो, मरना तुम जानो, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाएगा, निशोक और निशंक, शंका ही कोई नहीं है, शोक भी नहीं, चिंता ही नहीं है, भय भी नहीं, चारों पतंग से रहित हो जाए, मस्त हो जाए, मौज करे हर गई, तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, हमारा कुछ नहीं, क्यों दुख पाए घूम तुम्हें, डर भार में भार, डर भार में भार, इसका अर्थ होते दो भगवान की ऊपर भार है, उस भार में भार डाल दिया, डर भार में भार और डर भार में भार, भार भार अग्नि, डर भार में भार, भार शब्द अग्नि होगी भार में, सब भार में भार में भार में, राय बिदरा खे राम राय बिदरही है बस, गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण कही भाइयो, ऐसी बात है बढ़िया, हम तो शरणागत हो गए, अब लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक हो चाहे बेठीक हो, सुख हो चाहे दुख हो, आराम हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो जाए हमें खुश नहीं रहता। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हम आपके चिंता छोड़ दो, ठीक लगे काम करते रहो, आज्ञा अनुसार गीता और रामायण में जो लिखा है वो भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा अनुसार काम कर दो और चिंता पे नहीं, क्या होगा नतीजा, क्या होगा नरक होगा स्वर्ग होगा, मुक्ति होगा बंधन होगा, पशु पक्षी बनेंगे अच्छे होंगे, भगवान जाएंगे ये जाएंगे, खुश होंगे, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को मोहन सदार, चिंता दीन दयाल को मोहन सदार, निश्चिंत हो जाए निश्चिंत हो जाए, भगवान के जितने भक्त हुए हैं वे भगवान पर निर्भर हुए हैं, वही शांति हो गई, और मन में कुछ रखी थोड़ी बहुत रखी है ना, वो रख ली है, ऐसे कारण से मतभेद होते हैं, और बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं संत हुए, श्री शंकराचार्य, श्री रामाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, बड़े अच्छे से महात्मा हुए, अपना कुछ कुछ मत रखा, मत उसे मत भेद हुआ, अपने वो भी नहीं रखे, वो भी हो तू जा तेरा काम जा, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब द्वैत से, क्या मतलब अद्वैत से, क्या मतलब विशिष्टाद्वैत से, क्या मतलब शुद्धाद्वैत से, काम संध्या भेद भेजे और भेजे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, भगवान के अर्पण कर दो सब, बस निश्चिंत हो गए, अपनी चिंता मिट गई, मौज मौज मौज में एकदम मौज में बस, साधु हो जाते हैं असली साधु, असली असली साधु हो जाते हैं, घर वाले सबके सब एक साथ मर जाए तो चिंता नहीं, बहुत बड़े पनपजार, बड़े धनी हो जाए, लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए तो कोई हर्ष नहीं, कोई शुभ नहीं, कोई तो अपने क्या बात है, अपने क्या लेन लेन है, क्या मतलब है बताए, धन हो जाए तो अच्छी बात है, देर हो जाए तो बात है, सगड़ा मर जाए तो अच्छी बात है, बहुत सिर में जाए तो अच्छी बात है, अमृत मौज होगी हमारा कोई नहीं, हम किसी का नहीं है, हमारा तो यही भगवान है, वे भगवान मरते नहीं कभी, मरता हो भगवान होता नहीं, भगवान होता हो मरता नहीं, उसे शरण हो गए, वे खुद कहते हैं शरणागत कर से तो नहीं रहता ज्ञान मन, अपनी इज्जत आप रखो, आपने जन्म भगत जितने हुए भगवान के, भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं, ये भगवान प्यारे ऐसे तो ही याद माने आवे रे दरल गए, एक संत ने सर का बचा दिए, तेरा चरखा बोले राम नाम भज तू ही चरखे वाले नार, तेरा चरखा बोले राम नाम भज तू ही राम नाम भज तू ही अपने चरखो चले रे बघग बघग बघग चरखो चले रे समझ लो बहुत मौज है, आत्मौत है, बड़ा भारी वसुख है, कोई चिंता ही नहीं, कुछ नहीं चिंता, दीन दयाल को दे दी, तुम चिंता करो क्षण भी हो जाए चिंता भी करे, क्यों करे दो चिंता करे, क्षण नहीं हुए क्षण हुए चिंता नहीं हुई, तो मस्त हो जाए, भगवान का भजन करे बस, एक संत थे एक सुनी मुझे, मैंने बात सुनी, लंबी टोपी पहनी समझी, बस नाम नाम के खुल रही है, मस्त हो रहे आनंद से, ठाकुर जी के विनोद सुधा है, भक्तों से विनोद करते हैं संत, तो ठाकुर जी यार बैठ गए, कहते हैं मिजाज बहुत आ रही है, मिजाज कहते वो तो थोड़ी लाए किसी घर की अपनी हमारी है, लाए थोड़ी मां कथोड़ी बुलाए, क्या जानते हो नहीं, हाँ जानते हैं साहब को, टोपी लंबी पहने तुम्हें बाप की है क्या, तो टोपी दोगे खरीदने वाला हो कोई, तुम्हारे पास है क्या, तिलो की तो है और क्या है, कौन देखा है तुम्हारे पास, चले तू टोपी खरीद दो आए, क्या मिजाज करते हो, मिजाज दिन है करते, देखो सावधान रहो, हम जानते हो नहीं, अब जानते हैं, हम कह देंगे ये मिजाजी है, भगत नहीं है ये, महाराज आप तो कह दोगे तो हम भी कह देंगे कि हमने देखा है भजन करके, भगवान में कुछ नहीं है, आपकी प्रसिद्धि तो हम लोगों ने कर रखी है, आप कौन जानते हैं, आपको आपको जानते हुए हम लोगों ने करेगा, अब लोग कहते हैं भगवान नहीं है, तो वैसे मत कहना, तो आप ही मत कहना, ऐसे किसका बल है, बल आपका और किसका है, बल आपका, शक्ति आपकी, सामर्थ्य आपका, आपके बल से हम बलवान है, आपके सामर्थ्य सामर्थ्यवान है, तो भक्त हो, भक्तों में मस्ती होती है, भगवान वगैरह में संदरो आप अगर मानो हमारी बात तो कृपा करके मानो कि भगवान के हो जाओ। किसी के होकर के रहते हो और पूरे होता नहीं, किसी का होने पर भी फिर गर्द कुछ बाकी रह दिए, भगवान के हो जाओ फिर कुछ बाकी नहीं है, आनंद होगा। अब घर मेरे भया आनंद आश्रय सूर सूर घर चंदा जाके बीच सोमना जागी नाम निरंतर ताली धागी जरा मरण मोक्ष नहीं जावे राम मनवा मजा राम एक राशि सतगुरु जय बलदास आई दाते जीव ब्रह्म बताई जय हरि राम कहन या न पाया परम तत्व प्रबंध मस्त हो गए तुम जाते बात है सज्जनों भगवान के रहते हुए दुख क्यों पावे भगवान सर्व समर्थ हमारे वो हमारे हम भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुविनाशी दुख पावे बहुत जाए किसी कोई किंचित मात्र भी दुख न हो एक ही निगर अपने देख खाद एक रख लेगी किसी को कोई स्वप्न में भी किसी को दुख न हो और किसी से कुछ लेना है ना किसी देना है किसी लेना ना देना मगर लेना अपने मतलब नहीं है किसी को ठेस पहुंच गया तो हाथ जोड़ दे नमस्कार करना माफी कर दो भैया भूल हो गई हमारी भूल हो गई माफी कर दो माफी बस मौज में रहो आनंद में कोई दुख नहीं संताप है ही नहीं दुख ने जन्म ही नहीं लिया परमात्मा का आनंद ही आनंद है दर्शनो महाराज को निर्दन करिए मोज दर्शनो महाराज को निर्दन करिए मोज राम चरण संसार सुख दई दिखा संसार सुख नहीं चाहिए संसार सुख कहने का सुख है दुख का मूल है संसार का सुख दुख का मूल है दुख का मूल क्या है संसार का सुख संसार का अनुभव का कमरा नहीं चाहिए संसारी सुख मेरे को नहीं दिखाओ हे भगवान संसार सुख दिखाओ ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था समाप्ति का दिन था आज है जो तो शेर जी ने कहा जयदादी ने तो भगवान से प्रार्थना करो हे भगवान न तो कर्जा देना न धन देना बचाओ प्रभु बचाओ धन मत देना महाराज न तो कर्ज देना न धन देना बस रोटी खा लेना कोई दिन बढ़िया है ये मोद न करते होते छह बारी सर मोद होते युद्ध ने यही कहा यक्ष राज से यक्ष ने प्रश्न दी क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए कहते लोग कहते बताओ बताओ बात बताओ बात बात क्या है अस्मिन् महामोहमये कटायेषु यज्ञिना रात्रि दिवेन्दरेण माशर्तु धर्मी परिघटनेन भूतानि काल पचतीति वर्त मोद गाय पंचम दिन अनुवासरे शाक वसत जगे बिन प्रवास और कर्ज बिन मोद नरक जगत नरक न कोई पास जमा है न कोई खर्च है न कोई कर्ज है बंदे मौज से भगत पर रोटी भर जाती खा लेते चाह गई है चिंता मिटी मनवा बेपरवाह भगवान के ऊपर जैसा भी तू यहाँ तेरा काम जाने हमें मतलब नहीं ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है ना अनुकूलता मतलब है ना प्रतिकूलता से मतलब है, हमारा मतलब तो आपसे है, केवल आप, हम आपके हैं बस, और कुछ विचार ना चाहिए। ऐसा चूड़ी रामदास सब नीचो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये सहन होती बीच। ऐसा चूड़ी रामदास यू होने जा रही होती हो जाए, होने जा रही होती हो जाए, हमारा है ही नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी जैसी करो, हमारे अनुकूल भेजो तो प्रतिकूल भेजो, जो भेजो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मौज बहुत है, आनंद बहुत है, सीधी बात है। अभी अटपटी दिखती है, अभी आप जब तक शरण नहीं हो जाते तब तक अटपटी दिखती है, शरण हो जाए भगवान के, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, फिर सब ठीक समझ में आ जाता है, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हरदम आदि रहते हैं, हरदम एक शरणागति भगवान का, मैं भगवान का हूं। लड़की ब्याह देने पर कुमारी नहीं होती, और बाप का गोत्र नहीं रहता, आजकल उसका हक मिल गया है, पर शास्त्र में हक उस नहीं, हाथी कदर नहीं, हाथी है, हाथी हाथी दो है, हाथी और हाथी, हाथी आ जाइए, हाथी नहीं खुशी है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ था ही नहीं, हमारा कुछ होगा ही नहीं, हमारे भगवान है, मैं तो गिरधर रूपा दूसरा में कोई, मेरा माई की साक्षात शिक्षा, मेरे तो गिरधर रूपा दूसरा में कोई, मैं तो गिरधर रूपा, मेरे तो भगवान है दूसरा में कोई, और जरूरत नहीं हमारी, आवश्यकता नहीं है, जिनकी आवश्यकता हो वो करे, हमारी आवश्यकता होती है, आवश्यकता एक भगवान की है, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं, भगवान की पूजा। सच्ची बात यही है, आप भी उछल कूद करके अंत में यही करते हो, अपने हेकड़ी चलती नहीं, ये हेकड़ी बंद हो जाएगी, तुमने पहले से छोड़ देना, तुम जाओ तुम्हारा तुम भजन में लग जाओ, भजन में सुन जाओ, भगवान का नाम लेते आनंद में, मौज में, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद रहो, मौज में रहो, और हमारे को लेना न देना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना, किसी कुछ देना नहीं है, किसी कुछ देना नहीं है, सज्जनों आनंद बहुत बड़ा हुआ, आनंद भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए, और अंत में निर्भर भगवान के होते हैं, आर करके हेगरी चला करके फिर अंतो नहीं, हे नाथ, हे नाथ, चारों वेद ढंढोर के अंत कहो गे राम, चारों वेद ढंढोर के अंत कहो गे राम, सौरभ पहले कहो दूसरे मकाम, चारू वेद ढंढोर मेरे अंत कहो गे राम, तो सौरभ पहले ही कहो, सौरज पहले ही कहो, फिर भी तो राम जी कहोगे, पहले से ही कहोगे, कोई शंका नहीं, कोई शुभ नहीं, कोई शंका नहीं। कोई पंचायत है ही नहीं। भगवान ने भगत होते हैं, दुष्यंत होते हैं, निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, निशोक होते हैं। हम ही वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कोई ब्राह्मण को, कोई ऋषिपुत्र को, अवधूत को, जुला को, कोई कोई जुला कह दो, कोई अजभूत कह दो, कोई ऋषिपुत्र कह दो, अवधूत कह दो, किसी बेटी हमें लेना नहीं है, निश्चय कन्या देना ही है, किसी ब्याह करना नहीं है, किसी में लेना है, हमें क्या मानते हैं, जुला को कोई जुला कह दो, तुम जैसे राजी हो जैसे करो, तुम्हारे दिल में राजी है जैसे करो, खुली कह दी, खुली बात है। लेकर सुन दी जैसी देगी सो, एक देना एक देना दो, सुन दी जैसी देगी सो, देना एक देना दो, ऐसे भगवान के ऊपर निर्भर होकर मस्त हो जाओ। मेरे बारे देखेगा, मेरे तो गिरधर को पार, मेरे तो गिरधर को पार, दूसरा न कोई जाके सिर्फ और मेरे पति सुन, मेरे भाई ने पति बन लिया और नरसिंह जी ने सावरसा सेठ, हमारे सावर सेठ है, सावर सेठ सावरसा सावरसा नरसिंह यादव से घुमासता सावरसा कहते है, नरसिंह यादव से वैसा हाथ घुमासता भरो आश्रे पेट दूर दिशा और फे बसाओ नरसिंह से पेट भरते है, नरसिंह यादव बैठे वैसे तो बिख जाऊ, नरसिंह मानो सिद्ध नहीं, कैसी मौत हुई, आनंद हो गया, ऐसे श्याम सुंदर सूरदास जी के श्याम, तुलसीदास जी के राम, तुलसीदास जी के राम, सूरदास के श्याम, नरसिंह के श्याम साहब, मेरे मागे मोर उठ नरसिंह मस्त हो गए भजन में मस्त, इसे कुछ नहीं लेना है। एक दिन ये सोते एक बात एक आई, बात सच्ची ठीक तो नहीं दिखती, पहले सूरदास जी और तुलसीदास जी में जा रहे थे, सामने हाथी आ गया मत वाला, तो सूरदास जी महाराज तो सठ एक चबूते पर चले गए और तुलसीदास में खड़े हुए, तो सूर्य डर गए, डर गए नहीं, श्याम सुंदर छोटे हो, छोटे से श्याम सुंदर है, वो दिवे तरफ और तुलसीदास जी मैंने खड़ रहे, वो धनसुआ है, वो डर भर तुलसीदास जी वो है ना, डर सूरदास जी वो है, हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु, सज्जनों ये मौज है, आनंद है, भगवान के हम तो हम भगवान के, कोई भी पूछे तुम कौन हो तो मन में पैदा होना चाहिए कि हम भगवान के हैं, पीछे अपने घर की बात नाती जाति की बात दुआ कर रहे हैं, मूल में भगवान के हैं, ये बात मन में आ जानी चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सच्ची बात है, हमारे भगवान है, ये शरीर अपना नहीं है, रहेगा नहीं, साथ लेगा नहीं, वो निभाएगा। रोजाना इसको कपड़ा देते हैं, अन्न देते हैं, जल देते हैं। एक दिन जल देने में कमी हो जाए तो घाटा हो जाए। रात्रि में भूल में कपड़ा अलग हो जाए तो जा नहीं जाए, भूल भी माफी करता नहीं। ये अपने भूल माफी हम गर्ज करते हैं शरीर की, शरीर भूल भी माफी नहीं करता, भूल से करता बीमार हो जाओगे, इसी गर्ज करते हैं। तो भाइयों बहनों अपने छोड़ो गर्ज, अपने भगवान के हो से करो, हरदम भगवान के मस्त रहो। शरीर जावे तो जाओ, रेवे तो रहो, अच्छी बात है। न मरने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, न मैं जाने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, सब ठीक है। ठाकुर जी की मर्जी हो जो करो, जैसे मर्जी जाए विध रख राम ताही विध रही है। बस जो परिस्थिति भेजे उसमें सुख भेजे तो आनंद, दुख भेजे तो आनंद, दरिद्र भेज दो आनंद, धर्मता भेज दो आनंद। अपने क्या अपने तो मौज है। सदा दिवाली संत के आठवां पैगाम, भगवान के भरोसे निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, भगवान के भरोसे। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक रुचि दास। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक रुचि दास। भगवान जाने ठीक है तो भगवान, बैठी है तो भगवान। संते कहता राम जी अमर सदा आनंद हो गया, भगवान की मर्जी हो जैसे करो, जैसे खुशी हो वैसे करो। अपने क्या मतलब, अपने क्या मतलब, उसे क्या लेन देन, हमारे कुछ लेन देन नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। जीने से मतलब ही नहीं, उसे करते ना था ना करते नहीं कर समय, न करने से मतलब है, ना ना करने मतलब है, न सारे स्वरूप होते सुखस्तर नहीं वो तो सीखते न था ना आकृते नहीं आकर सुना, नहीं वो तो सीखते न था ना आकृते नहीं आकर सुना, न सारे से स्वरूप होते सुखस्तर प्रकाश है। कृषि कोई मतलब नहीं है, हमारे मतलब केवल भगवान से है। जाय विद्या के राम ताय विजय, जाय विद्या के राम ताय विजय। अपने क्या मतलब है सज्जनों, संसार और आपका मानव संसार कुछ नहीं कर सकता। संसार किसी की इच्छा पूरी पूरी नहीं कर सकता, ना अपना पूरी कर सकता। तो संसार से अपने से कोई इच्छा रखे ही नहीं, भगवान ने ऊपर रख दे, इच्छा पूरी करे तो वो, नहीं करे तो वो, तू जाने तेरा काम जाने, बस भगवान पर निर्भर हो जाओ। अच्छे भगत होते हैं वो अपने कोई इच्छा नहीं रखते, एक संत कहते थे वो गए थे बद्रीनारायण, बद्रीनारायण गए तो वहाँ एक साधु मिले, और साधु के आमली की पीड़ हो रही थी। तो किसी ने कहा रे यह अस्पताल है, एक पट्टी बंदा रो अस्पताल है, क्या अस्पताल को जाकर कहूं कि पट्टी बांध दे, ये मेरे से नहीं होगा, आमली पीड़ हो सह दूंगा, तू यू कर दे यू कर दे, यू नहीं करना, अपने कुछ नहीं करना है। मैं देख भी साधु है, साधु न कुछ लेना न देना, किसी कुछ नहीं करना, मौज में रहो, सबके सब आनंद में रहो, चंद है जी, ऐसे भगवान ऊपर निर्भर हो जाओ फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। रुख दो भाई तुम्हें सुनाने गोविंद गोविंद। अरे सज्जना सबने बड़ी बड़ी कृपा करी है, गोविंद नारायण वासुदेव सब क्षणों बैठ गए, अभी सह जाओ अब चलो नहीं जाओ, अब कीर्तन करो प्रेम से, ठहर जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर, ठहर जाओ भगवान नाम का कीर्तन करो।